حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہیے کہ کہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بھائی یا ساتھی کو چاہیے کہ کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے، اور پھر وہ جسے چھینک آئی ہو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست کر دے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5033۔